أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقياد موسى عليه الصلاة والسلام أو ذو فرعون بيان دلا تفصيلا دلیل نقلی بیانی دا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی شجاعت د ملگرو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام. فما آمن لموسی نو ایمان را نوڑل پ موسی علیہ السلام ماندی الا ذریۃ من قومه مگر یو سو زانانو د قوم دا ونا ذریتن لکسان دی او آغا کمزوری یو مانا ذکر کرے دوں پس سرین ذریتن مانا بدانا کوئی چی او سو معشومانو ذریہ مانا دزوانانو سر دے عون الرحمن پی تفسیر القرآن آغا ذکر کرے دی وہی ذریت من قومه شباب قلیلنا لگو زوانان ایمان نہ وڑے من قومه داہو ضمیر چھا تراجے دے یو قول ذکر کرے دے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اغوی داہو ضمیر راجے دے موسیٰ علیہ السلام تا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے اغوی یعنی بنی اسرائیل من قومہن مراد بنی اسرائیل لی او بنی اسرائیل اغا قوم دا موسیٰ علیہ السلام دویم مانا جی کر کر دا تفسیر جلالین او ابن کثیر من قومه کی وی ضمیر راجے دے فرعون تا ناغوی من قومه من قوم فرعون امام ابن کثیر او تفسیر جلالین ام دا غمانا ذکر کرے دے. فما آمن لموسیٰ نو ایمان رانو اڑپ موسیٰ علیہ السلام ماننے الا ذریت مگر یوسو زوانانو من قومه دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا یعنی بنی اسرائیلو دویم من قومه دا قوم دا فرعون نچاغا قبطیانو غیر بنی اسرائیلو علا خوف من فرعون سرد یری دا فرعون او ملائیهم او دا غٹانو دا قوم دا غینا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلی دی علا خوف من فرعون لأنه کان مسلطا علیهم ذکا فرعون پا دیو بانی مسلط و قانون او حکمت داغی چلے دا علا خوف من فرعون سر دیری دا فرعون ناو ملیہم او دا غٹان و دا قوم داغنا ایفتنا ام چوابڑای دیو در آد دین دا اللہ تلانا ایفتنا ام ایسرپہم عن دینہم بالعقوباتی چوا بڑای دیو در آد دین نا بالعقوباتی پس زاگانو سرا. امام قرطبی دا غمانہ کرے وَإِنَّ لَعَالٍ دَا عِلَّتْ دِرَ فَارَدَ مَا قَبَلْ دا زوانان یری دل حسنا چی پر عون او دا قوم چی کم غٹان دی آغمونگ دا اللہ تلا دا دین نوالی ولی وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَيَقِنًا فِرْعَوْنَ خَامَخَا وُچَتُو پَذْمَكَنَ مِسَرْ كِي یو مانا ذکر کرے تفسیر ماوردی اغوی لعالین پا مانا دا متجبرون سر دے جبارو او دا جبار مانا مخی ذکر شئیو اغا چاہتا ہوئی چاہا خپل قانون په خلکو باندې په زور باندې مناوهي. متجبر فی الارض فی ارض المصری. او دوی معنا ذکر کړی د عات متکبر. وان فرعون ویقینا فرعون عات متکبر. امام قرطبی وی سرکش او ډیر لوی کوونکی او پدم کرمی سرکی. وانه لمن المسرفین او یقینا د خامخا او د مشرکانونه. امام قرطبی معنا کړی د لمن المسرفین المتجاوزین الحد فی الکفر. پا کفر کی اغا انتہائی درجی ترسیدلے ہو المتجاوزین فی المتجاوزین الحد فی الکفر. پا کفر کی آخری حد ترسیدلے ہو. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلو. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کے تسلی ورکول دا موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا اغا مومنان تا. وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام یا قوم اے قوم زما ان کنتم آمنتم باللہ کتاسو ایمان راوڑی پا اللہ تعالی باننی فعلیہ توکلون خاص پا اللہ تعالی بانی زانو سپارائی اعتماد پا غبانیو کی. ان کنتم مسلمین کتاسو حکمنا منن کی دا اللہ تعالی. فقالوا اغویل علی اللہ توکلنا خاص پر اللہ تعالی بنی منزان سپارا لے دے. ربنا نا تجعلنا ارب زمونگا مگر زمونگا فتنتن ازمیخ للقوم ظالمین دا پارا دا قوم ظالمانو. لا تجعلنا فتنتن دو معنی باوکی دی آیات بنی زن پویا کی. یو معنی ذکر کردے ہیں مبصرین لا تجعلنا فتنة بأن تعذبنا على ایدیہم. اللہ تعالی سزاگان نے عذابنا منگل مرا کواد دی کافران پلاس باندی مبتلا کی دل پلاسنو دا ظالمان سرا. لا تعذبنا بأیدی على ایدیہم. امام قرطبی با دغمانہ کرے ربنا اے رب زمونگا لا تجعلنا مگر زمونگا فتنتن عذاب رکھ للی شوی ددیو پلا سنو باندی. دوی مانا ذکر کردے ہوں پسرین لا تجعلنا فتنتن دا فتنین مراد اغا مصیبتون و عذابون دی چی اغا دا اللہ تعالی دا طرف نراشی. اللہ پا مونگ باندی دمر مصائب و امتحانات مراولا چی بیا دا ظالمان خلق کوئی کتاسو پا حق کوئنو ولی تاستا دا دمرا تکالیف دی. ندوی ممانم ذکر کری دا امام قرطبی اغوی لا تعذبنا بعذاب من عندکا. اللہ تلا دا خپل طرفنا پا منگبان عذابونا مراولا. پا یقول اعداؤنا زمنگ دشمنان بوی لو کانو علا حق کچرت دیو پا حق بانی وینو دیو تا بیا دا مصیبتونا ولی راضی. دو معنی شولی یا فتنہ فمانا دا عذاب رکل لیشوی پلا سنو دا ظالمانو باننی. اللہ دا کافران پا مونگ بانی مزور ورکوا چی گریب تار شو سزاگان را لدیو راکی. دویم اللہ دا خپل طرفنا پا مونگ بانی دمر ابتلاعات و امتحانات و عذابون مراولا چی دا خلقو دا مسخرو شو چی گدیو پا حق بانی وینو بیا ولی دیو تا اللہ تلا دا عذابون ورکی دا سزاگانیو تا ورکی. دوانا مانی ذکر کر دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ. فقالو ویل اغی علی اللہ توکلنا خاص پر اللہ تعالی وانی منگزان سپار لے دے. ربنا ارب زمنگا لا تجعلنا مگر دے منگا فتنتن عذاب رکل لے شوی للقوم الظالمین دا پار دا قوم ظالمانو. عذاب رکل لے شوی پلا سنو دا ظالمانو بان. دویم مان لا تجعلنا مگر دے منگا فتنتن فتنہ ماندا شولا چی عذابون مرا کوا منگ لرا دخپل طرفنا کنا منگ بانی با دا ظالمان پیشاڑی مسخری برا بندی کئے چکا دیو پا حق بانوینو بیا دیو تا اللہ تعالی ولی عذاب ور کئے. ونجنا برحمتی کا ونجنا و بچاورا کی منگتا برحمتی کا پوسیلا دا مہربانی خپلی باننی من القوم الكافرین دا قوم کافراننا. مبصرین لکھ لی دی یو خود آیت کی معلوم شولا دا ټولو نه بهترین وسیله هغه وسیله ده په اسماء الحسنا او د الله تعالی باندې ونجنا برحمتک دا الله رحمت الله تعالی ته وسیله کول الله د خپل مهربانی په وسیله باندې زموږ کار وکا دا بهترین دعا ده او ونجنا د نجات نو مراد څه شه ده نو په سرینو لیکلی دی دوه خبرې دي یو دا چې ونجنا او خلاص کی مونږه به اهلاک العدو وی الله تعالی چې زمونږ دشمن تباشی او مونږ داغې نه بچو او دویم ونجنا بتوفیق الهجرت الله تعالی نجات را کی مونږ لرا فتوفیق د هجرت کولو سره په دې ذکر ادوان معنی مراد دی ذکر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تا توفیق ورکا دا ہجرت کولو او دویم ظالمان فرعونیان اللہ تعالیٰ تباک للا نو ادوان مانی پا دیجا کی مراد دی ونجنا برحمتی کا او بچ کی منگ لرا پا سبب دا مہربان اخپلبانی من القوم الكافرین دا قوم کافرانونا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی امور مصلحہ پا وقت دا تکالیف و دا مصیبتوں نے کی دی توی امور مصلحہ حاصل دی آیت دا دی کلچے بنی اسرائیل دا فرعونیان نڈیر دیا تنگ راغلل او پا عبادت خانو کیا گا عبادتونو تن پری خودل نو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا وحی وقتل او حارون علیہ السلام تا چی دیو تو وای کورونو کی زان لا مساجد جوڑ کئی او پاگی کی منزن کوئی نو اس دا مسئلہ شولا ظالمان دی کافران دی اغدی پا جماعت کی پا مدرسی کی عبادت تن پریگ دی نو پا کور کی زان لرمانززے برابر کو پاگی کی اللہ تعالی عبادت کو زان نالتا کی جمع کوا بس دا سید بیا دی آیات کی دو توجیحات تی اگی بانی زان پویے کی وَأَوْحَيْنَا اَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَحِقُ وَقْلَ لَمْگَا مُوسَى علیہ السلام تواخیه ورور داغتا چی حارون علیہ السلام انت بوّا آل قومکما چی تیار کئی تاسو دا پارا دا قوم ستاسو بی مصر فا مصر کی بیوتن کورونا وجعلو بیوتکم قبلہ او جوڑ کئی پا کورونا کی زید مانزا قبلتن زید مانزا نو قبلتن یو قول لهم بسنین داری چی مراد دینا عبادت خانی او بیوت نو مراد چې خپل د اوسیدلو زینت مراد دی وجعلوا بیوتکم او جوړ کړئ په کورونو خپلو کې قبلتن زیاده مانده یو من ده دویم قول لم بسرین داره چې قبلتن نو مراد چې کعبه مراد ده نو مانا دا شولا چی دا کم کورونا تاسو جوڑاوی او پاغی کی تاسو مندو نکوی عبادت خانی کعبی تربتاو گرزوی دا غمانا دا دویم امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول اغوی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قالا امرو ایت تخیزوها مساجد دیو تدا حکم شوی او چی تاسو پکورون کی جماعتون جوڑ کئیدان امرو ایت تخیزوها مساجد وجعلو بیوتکم جوڑ کئی پکورون خلو کی قبلتن زید مانزا یا وجعلو بیوتکم وگرزوی دغ عبادت خانی خلی قبلتن کعبی طرف تا کعبی طرف تا دا عبادت خانی جوڑی کئی واقیم الصلاة و فاوندی کوئی دماندا و بشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو تا تفسیر بیضاوی دا سمانا کرے دا چی باندی تینشتا دے اغوی و بشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو تا بن نصری فی الدنیا والجنت پی العقبہ دا تکیب کیولی وائے نور دینه بغیر زکه نه کیږي چې زیره ورکا مؤمنانو ته نو زیره مبشر به نه غواړي اوس چې دسې تاسو صرف وایي چې زیره ورکا مؤمنانو ته نو د څه شي زیره ورته ورکا نو کلام خو ناقص دی نو خامخا چې دا یو نیم ټکی کې نه وایو بیا بیخي کیږي نه وبشر المؤمنین زیر ورکا مؤمنانو ته بالنصر فی الدنیا والجنت فی العقبہ چې دنیا کې به الله تعالی د سره امداد کوي نو بیا قیامت کې بدله الله تعالی جنت در کوي د دې زیر ورته ورکا وقال موسی اویل تفسیر بیضاوی دا ذکر کړی وقال موسی اویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ربنا اے رب زمونگا دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی دعا د شر یعنی خیری کول د موسی علیہ السلام فرعونیانو تا او دا پاغه وخت کې کله چې موسی علیہ السلام دا غینه ډیر زیات تنگ راغې او دعوت ته بالکل ونه مانه نو بیا مجرمانو ته خیری کول شي هغه جواز لري یوازې کافرو ته دغه نه کې دعاګانې بنه کې بلکې کله ته خیریم کو چې الله تعالی دې تباہ و برباد کی وقال موسى ويل موسى عليه السلام ربنا ارب زمونغا انك اتيت فرعون يقينا تور كردي فرعون تو ملاه او غټانو د قوم داغه ته زینتن و اموالا زینتن د دین مراد څه دی خاص دی او تور کړه دی نو خاص نو مراد دی کی څه دی تفسیر ابن کثیر معنا کړی دا غو کوي نو دې باندې پوی شي زینتن من اساس الدنیا و متاعها ان اواغد دنیا ډول او خاص دی دیده کې دا معنی نه ده چې زینتن تا او ته خاص ورکړی دی مخونه خاصته دی او کریم په لګولی دی نه نه زینتن من اساس الدنیا و متاعها امام ابن کثیر دا معنی کړی ان کاتید فرعون یقینا تا ورکړی دی فرعون تا او ملاه غټانو د قوم د غتا زینتن خائص د دنیا من اساس دنیا او متاعها د دنیا ساز و سامان او د دنیا مزید یو تور کړی دی و اموال نو مالونه دی ور کړی دی په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې ربنا ارب زمونگا علی یذل عن سبیلک دیر پاره چ واړی خلق له راسته د لارینا ربنا تمس علی اموالهم ارب بیکار کا مالونه دیو الله تعالی هلاکت راولی په مالونو د دیو باندې وشدود علی قلوبهم او سختی راولی په زړونو د دیو باندې امام قرطبی معنا کړی دا ربنا تمس علی اموالهم په دې سم معنا دا ربنا عاقبهم علی کفرهم به اهلاک اموالهم اصل معنا هم دقه دا چې دا کوم امام قرطبی ذکر کړی دا ربنا تمس على اموالهم ربنا عاقبهم على كفرهم باهلاك اموالهم الله تعالی سزا ور کی دیو لرا د دیو د کوپر په وجبان نه په هلاکولو د مالونو د دیو باندې الله دیو له سزا ور کی د دیو د کوپر په وجبان دی هغه سزا سره چې مالونه هلاک کی دا سزا د دیو ربنا تمس على اموالهم ای ربا بیکار کی مالونه د دیو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای اموال دا عام دے کروپی دی اشرفی دی پسنه دی وغیرہ اگر الله تعالی بیکار کړل څنګه بیکار کړل د موسی علیہ السلام دعا قبول شول ډیره عجیبه خبره کړی دی امام ابن کثیر وای جعلها الله تجارتن وګرځول الله تعالی د دیو غ مالونه ګټي بس دا غینه ګټي جوړ شولې کم بکسونو کې روپی وی وغیرہ هر شی چې بس الله تعالی غ غټی کړل سر زردی سپین زردی د موسی علی السلام دعا الله تعالی قبول کړل امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی ربنا تمس علی اموالهم ای رب زمونږه بیکار کی مالونه ددیو هلاک کی مالونه ددیو وشدد علی قلوبهم وسخطرا ولی پزرون ددیو باندې سختین مراد څه دی نو امام قرطبی مانا کړی دا ربنا اتبع علیها الله تعالی مہر ولګی ردیو پذرونه باندې یعنی په کوپر باندې کلکول چې هغه باندې مہر وهلې شي فلا یؤمنون ایمان نہ راوڑی دیو حتا یراو العذاب الالیم تردی پوری چوینی دیو عذاب درناک لرا بس دیو ایمان نہ راوڑی اللہ سو پوری چی دیو درناک عذاب نہیں لیدلے قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون دی آیات کی قبولیت دا دعا دا موسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام دے مپسرین لکھلی دی قال قد اجیبت دعوتکما اپرمال اللہ تعالی یقینا قبول شولا دعا ستاسر دعانو دیز کے سوال او داغی جواب خیری خو موسیٰ علیہ السلام کری دی دیز کے اللہ تعالی قد اجیبت دعوتکما استاسر دعانو دعا قبول شولا موسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام نسبت و اضافت دا دعا دعانو تسنگ شوے دیر بہترین خبرم پسرینو کھڑی دا بس پاغی بننی مسئلہ دا تم معلومی گی او دا غسوالم حل کی مپسرینو لکھلی دی چی موسیٰ علیہ السلام دعا غختل او ہارون علیہ السلام پاغی بننی آمین ویا او آمینم دعا دا تو دیو جنہی نسبت دعانتا شوید نیو خطاستا مسئلہ معلوم شوالا جی کل دعا کولی نپاغی بانی آمین ویل پکار دی او دوی مخبردار چی دی دعانتا نسبت کڑے دی زکا چی موسیٰ علیہ السلام دعا کولا و حارون علیہ السلام پاغی بانی آمین ویا دعانتا نسبت زکا وشو چی آمین ہم سدہ دعا دا قال اوپر مائل اللہ تعالی قد اجیبت دعوتکما یقینا قبول شولا دعا ساسو دعانو فاستقیما نکلک شئی پخپل طریقہ واندی تفسیر زاد المسیر دیر بہترین مانا کڑی فاستقیما علا دینی مضبوط شئی زما پا دین ماندی کلک شئی زما پا دین ماندی بلا مانا ذکر کڑی دا تفسیر جلالین دیر بہترین مانا فاستقیما علی الرسالت والدعوت الى ایات یهم العذاب نو ٹنگ شئی کلک شئی پر رسالت و پداوت ماننی تردی پوری چی دیو تراشی عذاب داللہ تعالی علی الرسالت والدعوت بدی منی ٹنگ شئی کار بخپل پر ایک دینا ولا تتبعانی سبیل اللذین لا یعلمون او مزی فلاری دہا کسانو باننی چی غنف ہوئی گی دا جاہلانو پلار بانی چر تراوان نشے مپسرینو جی کرکڑی دی موسیٰ علیہ السلام چی دا دعا اکللہ بیا قبول شولا دیکھ کس سمر پاسی لوا امام ابن کثیر او تفسیر زاد المسیر جی کرکڑی دی وکان بین الدعاء والاجابت اربعون سنتن وکان بین الدعاء والاجابت اربعون سنتن نو موسیٰ علیہ السلام دا دعا اللہ تعالیٰ سلویخ کالبات قبول اکللہ سلویخ کالبات قبول شوید کان بین الدعاء والاجابت اربعون سنتن سلویخ کالبات قبول شوید تفسیر زاد المسیر او تفسیر ابن کثیر دا روایت ذکر کھڑے دے دویم روایت ذکر کھڑے دے محمد ابن علی امام ابن کثیر ذکر کھڑے دے وی قال محمد بن علی کان بین الدعاء والاجابت اربعون یوماً دا دعا کولو دا اجابت پا میند کی سلوی خوردی وی سلوی خوردی بعد اللہ تعالی دا دعا قبول اکلدہ نو یا سلوی خکال دی او یا سلوی خوردی دی بنا بر اختلاف اقوال وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنود و بغی و عدو دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی نجات دا بنی اسرائیلو او ہلاکت دا فرعونیانو وجاوزنا بنی اسرائیل البحر اور پوری سلمنگا بنی اسرائیل لرا البحر دا دریا بنا فاتبعهم فرعونون ور پسیشو پاغی پس فرعون و جنودو لخ کری داغی بغیان دا وجر زدنا و عدونا و دا وجر دشمنینا بغیان او عدوان دی دوانو کی فرق سرے یو فرق تا اشارہ کری دا امام قرطبی رحمت اللہ علی اغوی بغیان پی القول او عدوان پی الفعل بغیان د وجه د زدنا او د وجه د حسدنا بغی سره وکړه په وینا کې او دشمنی سره وکړه په عمل او په فعل کې. دوی معنی علما ذکر کړی ده، بغیان فی العقیدتی و عدوان فی العمل. نو بغی هغی کړی و یعنی د بنی اسرائیل د عقیدې نه خلاف، او عدوان دشمنی سره وکړه یعنی په عمل کې مخالف. یو دریمه معنی ذکر کړی ده مفسرینو، د بغی نه مراد بغی ده په حقوق الله کې، او عدوان عداوت دے پا حقوق العباد کی. دری وانا مانی صحیح دی. فاتبعهم فرعون ورپسیش پا غیب سی فرعون و جنودوه لخکر دا غیب بغیان دا وجی دا زدن پا وینا کی، و عدوان او دا وجی دا دشمنین پا عمل او پا فعل کی، یا بغیان دا وجی دا بغی کولنا پا عقیده کی، و عدوان او دا وجی دا دشمنین پا عمل کی، یا بغی اوکللا په حقوق الله کی او دشمنی اوکللا په حقوق العباد کی. حتی اذا ادرکه الغرق، تر دې پورې چې راګیر کا فرعون لرغل کېدل، قال اویل دا آمنتو ایمان راوړی دی ما انه، په دې خبر باندې چې نشتره حقدار د بندګۍ، الا الذی مگر هغه ذات دی، آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړی دی پاغی باندې بنی اسرائیل، و انا من المسلمین او زی ما دا توحید منن کنا. گوری سو دری کلمی ویللی، آمنتو، او دویم لا الہ الا اللذی آمنت بهی بنو اسرائیل، او دریم و انا من المسلمین، بیا دری کلمی ویللی دی. خدا عذاب پا وقت کی بیا اللہ تعالی دان قبلی انا من المسلمین بالانقیاد والطاعتی، تفسیر قرطبی دا ذکر کړی دی. زوست دا اللہ منم، آل آنا آیا وست ایمان راوڑی، و قد عصویت قبلو، حال دار چنا پرمانی کړی دتا مخکی ردینا، و کنت من المفسدین، او ویتا دا پساد کون کنا. اللہ بنی اللہ تعالی فرعون تا ویتا پسادی، خود دا پساد تا پا بچا بانی لگوالی و پا موسیٰ علیہ السلام و پا حارون علیہ السلام بانی، اگر دی زمانی طاغوتیان دا پاکستان عیسی یو داغی پوج پرعونیان پسادیان اغدی، او دا پساد پا تو پچاوانی لگئی پا مجاہدین بانی. امام ترمیدی رحمت اللہ علی روایت ذکر کرده دی، وی کرد چی دا ایمان دا خبر اکلالا، آل آنا و قد عصویت قبل و کنت من المفسدین، اللہ تعالی جبریل علیہ السلام راولے گا، او په دغه حالت کې د فرعون په خوله کې خټه ور واچوله، بچې د خوله نور بند شي. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، فالیوم ننجیک ببدنک پورته کومونګه استا بدن لرا، لتکون لمن خلفک آیتن دیر پاره چې شی ته د ورستنو خلکو لپاره آیتن نخد عبرت. روایت کراغلی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ و روایت ذکر کرده دی، نو نجی کا فمانا دا خکار کول سر دی، اللہ تلاول دا بدن را خکار کول دا ولی. پر روایت کراغلی دی امام قرطبی اگر روایت ذکر کرده دی اگر سر ولی کئے، وی ان بنی اسرائیل لم یصدقو ان فرعون غرقا، ان بنی اسرائیل لم یصدقوا، بنی اسرائیل د دې خبرې تصدیق نه کاو چې فرعون بم غرق شوی، نو الله تعالی دا غو بدن راخکاره کړی دریاب نه. بدن د فرعون بغیر د روح نه په غاړه د دریاب باندې وګرځولې شو، لکه وسم دا خبره مشهوره ده کنه، وې د قاهری په عجایبګر کې هغه وسم پروت دی. نو دیو جن امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دیده کدا مانا کری دا، فالیوم ننجیکا بی بدنکا، نن پرتا کومنگا، نن خکار کومنگا بدن ستا لرا، دری سمانا دا، نظهر جسدکا اللذی لا روح پیه، خکار کومنگا ستا آغا بدن لرا چپاغی کی روح نشت دے، خوخکارا کوي چې دا خلک ویني او خلک ته عبرت واخلي. ننجی کا نظهر جسدک الذی لا روح فیه. امام قرطبی دا معنا کړی دی فلیوم ننجی کا نن پورته کو مونگا احکار کو مونگا بدن ستالا لالی تکون لمن خلفک آیا دیر پارا چی شیطا دورستانو خلق رفارا آیتا نخد عبرت. امام بخاری معنا کړی دی نلقیک علی نجوۃ من الارض غرزو مونگا استادی بدن لرا پیوچت زید از مکہ باندی دا دریا پا غاڑ بانی پیوچت زید باندی چپی دا دریا پا دا اغرداو نلقیک علی نجوۃ من الارض. امام بخاری دا غمانہ کرے تفسیر زاد المسیر دیر بہترین مانا کرے فلیوم ننجیک بی بدنک فلیوم نلقیک عریانن اغوی بس لغڑ و بربن بپروتی دریا پغڑ بن دریاب تی جامی میستلی وی لغڑ اغور داو دیر پارا تیر خلق دا پارا غا عبرت شی. فلیوم ننجیک نن پرتکو منگا غرزو منگا استا بدن لرستا مڑ بدن لرا لتکون لمن خلپک آیا دیر پار چشیتا دورستانو خلق را پارا نخد عبرت. و این کثیر من الناس و یقینا دیر دا خلقنا عن آیاتنا زمانگ دا آیاتوننا لغافلون خامخا بی پروادی. امام قرطبی معنی کرد لغافلون معرضون عن تأمل آیاتنا زمانگ دا کتاب پا آیاتون کی تأمل سوچو فکر نکیا. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات ذکر د حال د بني اسرائيل دی ورستو د غر کېدل د فرعون وس الله تعالی ذکر کوي انعامات اجمالیا په بني اسرائيل باندې مختصر انعامات. بیا په دې آیات کې دوه انعامات بیان شوی دی یو زیور کول او دویم روزی ورکول د طیباتو دا اجمالی نعمتون اللہ تعالی ذکر کرلے. ولقد بوانا بنی اسرائیل و یقیناً زیور کرلے منگا بنی اسرائیل تا مبوع صدق زی مزیدان مبوع صدق منزلت کرامتین تفسیر جلالین دا غمانہ کرلے دا کم امین توکللے زی در اشتیاو بنوائے مبوع صدق زی مزیدان منزلت کرامتین زی در عزت و در احترام د دین مراد څه شی دی؟ یو قول نم پسرین دار چې مراد درې نظم کړه شام ده لکه اول اغه د تلی دی. دویم قول دار چې مراد درې نظم کړه مصر ته مراد ده. ولقد بوانا بنی اسرائیل او یقینا زه ورکړم مونږه بنی اسرائیل ته مبوا صدق زه مزیدار زه د عزت او د احترام منزله کرامتین ورزقناهم من الطيبات او رزق ورکړو مونږ دیو ته د پاکو چیزونو نه په مختلفونو د اختلافونو کا په مسله توحید د الله تعالی کې حتی جاءهم العلم تر دې پورې چراغ دیو ته علم. علم نو مراد څه شی دی؟ یو قول نو پسرین دار چې مراد درینا علم د تورات دی. نو اختلاف چا کړی دی؟ علما کړی دی کلے کڑے دے پس دا علم نے کڑے دے. دویم قول لم پسرین دارے چی دا علم نمراد دا علم دے دا قرآن کریم پس دا نزول دا قرآن کریم نا. نو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی بیادیو دا قرآن نم انکاروک. ان ربکا یقینن ربستا یقضی بینہم عملی پی سلبو کی لدیو پمیند کی اوم القیامتی پا ورد قیامت ماننی فی ما کانو فیہ اختلفون پا غصیز کی جریو پائی کی اختلاف کئی او دا مرتبیلیو دا اللہ پیسلا عملی پیسلا دا جنت والا با جہنت تلر شی او جہنم والا با جہنم تو غردائی. فا ان کنت بی شک مما انزلنا الیکا پس علی اللذین یقرؤون الکتاب من قبلک ولا تکونن من اللذین کذبوا بی آیات اللہ. دی آیات کے دیر توجیحات مفسرین ذکر کردی دی زاد تفسیر قرطبی په حوالہ باندې صرف دعا توجیحات د تکوم بس دا آیات د مشکلاتونه دي چې دې آیات معنا او مطلب څه دي نو دو ترجمه رته کومه عبارتونه وګددي خو صرف پیزان پوی کیا دوان معنی ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو قول دم بسرین دا دے چی دا فی شکین دا شک نو مراد دا زلو تنگوالے دے فا ان کنت فی شکین نو اے پیغمبر علیہ السلام کتی پا شک کی دا خطاب دے نبی علیہ السلام تا کستا پا دلکی تنگوالے را دی پا مخالفت دا دے خلق ماندے مما انزلنا الیکا دا اغسیزنا چرا لے گل دے منگتا تا پس علی نو دیبانی صبر کوا ولی پس علی لزینا تپوسو کتا دا اغا علماؤنا یقرؤون الکتابا چلوستو اغی کتاب دا اللہ تعالی دا حق پرستو علماؤ دا بنی اسرائیل نتا پختنو کا نو اغبم تا تداوی چی مخکنو تیر شو انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دا اللہ تعالی پا دین کی دیر تکالیب برداش کری دی او صبر کری دی یو مطلب دا آیت شو دا شک پا مانا دا زلو دا تنگستیا ساڑو بی رات للی خوابگان او پریشانی دا که دا خلق ستا مخالفت که یو دے باندی تا تنگی گی ساڑو بی دا باندی راجی خپا کی گی پا دے باندی نمو خپا کی گا پا دی تکالی پا مانی سبرو کا او تا دا حق پرستو علماء دا بنی اسرائیلو نتا پوستو کا اغبر تا هم دا ہوئی چی مخکنو انبیاء علیہ السلام تا دیر تکالیف ملاو شویو آغی هم صبر کرے دا مانا ذکر کرے دا امام قرطبی اور دیر بہترین مانا دا فا ان کنت بی شکن نو کتی پا شکی پا ساڑو بائی کی پا تنگستیا دلکی مم انزلنا الیکا دا حق سیز دا وجنا چرا لگل دے منگ پتا باندے تی خلکو تا بیانے او خلکی نمانی نو دیر تکالیف وانی صبر کوا فسأل الذين تفوسوا قد هغه حق پرس علماء کرام نا يقرؤون الكتاب چل وستلې دې کتاب د الله تعالی من قبل کا استانه مخ کې علماء د بنی اسرائیل نه پښتنه وکا اکبر ته هم وای چې مخکینو پیغمبرانو هم ډیر سختۍ او تکالیف برداشت کړي او خلک مخالفت کړي نو ته دا غې نه تفوسو ک دویم قول هم پسرینو دا دی امام قرطبی دویم معنی کړی دا پا ان کن تفی شکین کی دا خطاب نبی علیہ السلام تا ندے بلکہ دا ہر یو مشرک تا دے بیاد دی آیت حاصل او خلاصہ دا دا دا مکی مشرکانو دا یہودو پا ملیانو بان اعتماد کاو لکہ دا آغی سر انڈی والی وا او آغی تا بے لوی ملیان ویلل او دا مکی مشرکان آغا خو امیانو ان پڑو آغا اس اللہ تعالیٰ دی دی کسی ویا مخ کی خطابو نبی علیہ السلام تا اس ترجمہ دس کوئی فا ان کنت پی شکین اے مشرکا کتی پا شکی مما انزلنا الیکا دا حغسنا چرا لگل دی منگتا تا پا واسطہ دا نبی علیہ السلام باندی نو پس علی اللزین اے مشرکا تتا پوسکا دا حغ کساننا یقرؤون الكتاب چلوستر دی اغی کتاب من قبل کاستان مخ کی نو تا دا حق پرستو علماء دا یہودیانو نتا پوسو کانو اغبر تا ہم داوی چی دا پیغمبر حق دے او دا پیغمبر چی دا سوی نو دا دی ذکر پا توراتو پا انجیل کی موجودو نو فا ان کنت فی شکین ان کنتا خطاب دے مشرکتا او من قبل کا دا ټول خطابات دی بیا مشرکتا کتا شکی دا دی قرآن نا نو ستا خو دا اہل کتاب و سر خود انڈی والیشتہ دے تا پاگی کی او حق پرس عالم گو رو دا غین پختنہ اوکا اغبر تا ہم وی چی دا پیغمبر دا سو وی نو دا حق دی دا حق پرس عالم نے پختنہ اوکا پوش والی دا آیت پا مطلب بن تقریبا سلور پینزہ توجیحات دی پدی آیت خوچ نورم ویل الارس بن نگڑ بٹی بس دا دو پورا دی یا خطاب دے نبی علیہ السلام تا او شک پا مانا دا تنگستیا دا دل سر دے او تکالیف او مخالفت کول دی دا قوم او دویم دار چې دا خطاب دے شک په خپل معنا سره دی او خطاب دے مشرک ته کته شک کین او ته خپل انډیوال نه ته پوسو کوي حق پر سره به کې وګوره اکبر ته وای چې دا پیغمبر رښتیا وای او د دې ذکر په تورات او په انجیل کې هم موجودو و ان کنت پی شکین نو کوي ته په شک کې مما انزلنا الیک دا وسنا چې را لګری دی مونږه الیک تا پس علی اللذین آنو تا پوسو کتا دا حق کسان نا یقرؤون الکتابا چل وستلے دے کتاب من قبل کاستان مخ کی چی اغا حق پرس علماء کرام دی لقد جاک الحق و یقیناً راغلے دیتا تا حق من ربی کار طرف ربستانا فلا تکونن من الممترین نمکی گتا دا شک ان کنا تا مکی گا دا شک ان کنا سہا دا خطاب دے نبی علیہ السلام تا بنزول العذاب علی المنکرین تمکی گا دا شک ان کنا پا نزول دا عذاب کی پا منکرین واننے پا دیو بانی بخام خوا عذاب دا اللہ تعالی رضی ولا تکونن و مکی گا تا من اللذین دا حقا کسانونا کذبو بی آیات اللہ چاگد رو جنگنی آیتون دا اللہ تعالی فتکون من الخاسرین نشی و تا دا تاوان والونا ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون دی آیت کی زورن د منکرین تا او دغه سی آیات د محکم تیر شه ان الذين حقت یقیننا کسان چې پوره شوی د پاغي باندې کلمه ربك فیصله دربسته لا يؤمنون اغي ایمان نه راوړي ولو جاتهم كل ايه اگر کراشی اغي تا هر نه خاصه په صداقت باندې حتی یرول عذاب الالیم تردی پوری چوین یغا عذاب درناک فلولا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی ذکر دا توبی دا قوم دا یونس علیہ السلام دی آیات بانی بزان فویا کئی دی کی دو دری تفسیرون دا مپسیرینو ذرت یو قول ذکر کوما او حاصل خلاصر تویم بیارت ترجمہ کوما مپسرین لکھلی دی قوم دا یونس علیہ السلام دا موسیل پا علاقہ کیو نینوا دا غزی نمو دا کلی نمو نینوا موسیل علاقہ و شرک اکاو یونس علیہ السلام آغی تا دعوت دا توحید ورک آغی انکارو کا یونس علیہ السلام توحی راغ للا چی دی قوم تا دی او آیا کتاسو دا اللہ تلا توحید و دین منعی خسید دا کہو کہ نئی مانئی نو دری و رضی بات ببتا سبانی دا اللہ تعالی عذاب رج یونس علیہ السلام تا دا وحی وشو لو اقوم تا دیدا ہوا ہے کہو ام نمان اللہ نو دری و رضی بات ببتا سبانی عذاب دا اللہ تعالی رجی ہر کرے چی دریم اور رض رانیز دیشو لہ نو یونس علیہ السلام دا دیو نا سفر وکو کرے چی یونس علیہ السلام روان شو دا دیو نا دا قوم پا دے بانی پویا شو چی دا عذاب یقینی راجی دکا پیغمبر عمران روان شو نو دا شرک و دا کپر نی توبہ ویستلو ایمان راون او دا اللہ تعالی نے دعا اغختلو اللہ تعالی زمانگ عذاب لریکا اللہ تعالی تی عذاب لریکا نو صحیح قول پا دے کدار پا دیو بانی عذاب ندے راغلے زکا توبہ ویستلی دا او توبای کله ویستلا کله چې درې مورز نږدې شول او یونس علی السلام د دیو روان شو د دیو یقین راغې چې پیغمبر په کم قوم کې خو عذاب نه راځي خو چې کله رانه یونس علی السلام روان شو وس عذاب یقینی دی راځي روان دی د شرک او د کوپر نه توبه ویستل او عذاب پیرانه غدا پکې اصح قول دی صحیح قول دی چې عذاب پنه دی راغل د قران د ظاهر نه هم د معلومی اوس دی آیات ته وګوره په خپل تاسو معلومی فلولا كانت قريه فسول نو جو کلی والا امنت چی ایمان را وړه فنفعها ایمانها او پیدا ورکړی ویږي تا ایمان داغي الا قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام لما امنو کلی چی ایمان را وړ کشفنا عنهم عذاب الخزي نلری کوم داغینا عذاب د شرمندګی فی الحیات الدنیا فجند دنیا کی ومتعناهم او مزی ورکړلی مونږ غی تا الہین تر یو وخت پوری دا دنیا مزیو تا اللہ تعالی ورکلی ولو شاء ربک علی آمن من پی الارض کلهم جمیعا دی آیت کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا التسلیتو لنبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل دا دی آیت دا دی اے پیغمبر دی خلق تا ہدایت کا ولستا پا اختیار کی ندی بلکہ دا اللہ تعالی پا مشیت بانی کی البتستا کار سدے دعوت و تبلیغ دے تا دا اللہ تعالی دعوت کوا ولو شاء ربک کغختل ربستا علی آمنا خامخا ایمان براوڑوے من پی الاردی اغچاج پزمکی دی کلهم جمیعا طولو پا جمع سرا پا یوزے افانت تکره الناس انو آیت زور کولی شی په خلق باندې حتا یکون مؤمنین تر دې پورې چې دی مؤمنان شي نه نه دا کار ته نشي کولی دا ستا په اختیار کې نه دی او ما کان لنفس دا تفسیر دی نه ما قول مشیت د پاره دا آیات تفسیر دی ما قول لپاره ولو شاء ربک کستا رب غختلی نو داسې به شوی خو ستا رب نه غختلی وما کان لنفس او نشی کیدلی د هیڅ یو نفس دپاره ان تومنه چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په توفیق د الله تعالی باندې ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون او اچھے اللہ تعالیٰ فلیتی لرا دی اللہ تعالیٰ فلیتی لرا علی اللذین لا یعقلون پاکسانو من نشا عقل نلری رجس نمارات دے دکی سرے یو قول نمپسرین دارے چی رجس نمارات پر دے کی شرک دے او دی اللہ تعالیٰ فلیتی دے شرک علی اللذین پاکسانو من نشا لا یعقلون چا عقل نلری دویم قول نمپسرین دارے چی رجس نمارات پر دے کی عذاب دے کاغا عذاب د دنیا دے او کا عذاب د آخرت دے نو بیا معنی بدا کوي ویجعل الرجس او دی الله تعالی اچھے الله تعالی نازلی الله تعالی عذاب د دنیا یا د آخرت علی الذین پاکستان مان لا یعقلون چاغا عقل نہ لری کافران و مشرکان الله تعالی بہت عذاب ور کئ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض دعوت دے منکرین ہوتا پا عقلی دلائلو کی سوچ پی کرو کہ انو تاس تو ایمان نصیب شی قلو تو آئے فیغمبرا انظرو تفسیر بیدہ ایمانا کردہ ہوا کہ قل انظرو تو آئے سوچ پی کرو کہ انظرو مانا تفک کرو اور تو آئے سوچ پی کرو کہ ما زابی سماواتی چسنگا دلیلو ندی پاسمانو نکی والارد و پزمائی کی وما تغنی الآیات والنظرو او پیدا نور کئی دلیلونا والنظر او یرا ورکون کئی عن قوم اللہ یمینون او قوم تا جاغ ایمان نراوڑی سوک کی ایمان نراوڑی کہ اغیی تا سمر دلائل لاوڑی او بیانو تا اکللیشی آغا ایمان نراوڑی فحل ینتظرونا تخویف دنیاوی دی منکرینو تا فحل ینتظرونا نو دیو انتظار نکئی اللہ مثل ایام اللذین مگر پشان دا واقعاتو دا حق کسانو خلو من قبلهم چی تیر شوی دی مخکر دیونا اقوام مکذبہ قرو تو آئے فیغمبر فانت دیرو تاسو من انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین زہم یم ساسر آدھا انتظار کونکونا لنزول العذاب بکم داورتکے و سروائے زم انتظار کونکے مو تاسو من انتظار کوئی دسشی لنزول العذاب بکم چی بتاسو بانے ودا اللہ تعالی عذاب راضی بس تاسو من انتظار کوئی زبیم کوم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا بشارت دي مؤمنانو ته نجات سرا ثم ننجي رسلنا دا ثم بندكي معطوف عليه محذوب دا اصل عبارت دا سره فانتظروا اني معكم من المنتظرين فنهلك المكذبين وننجي رسلنا نو هلاك بكمونغا دروغجن لرا او بیا بچكمونغا پیغمبران لرا والذين آمنوا او اغا کسانو درا چی ایمان راوڑا دے کذالک حقنا علینا دغسی لازم دا پاونگ باننی ننجی المومنین بچ کول دا مومنان مسلمانانو حق پا دو قسم دے یو حقی تفضلی دے حقی تفضلی دے تو علی کی گی چی اللہ تعالی لوز کڑے دے او اللہ تعالی پا زان مانی لازم کڑے دے چی زبدا سی کوم دے تو حقی تفضلی او یو حقی ایجابی استحقاقی دے چلے یو چا حق دے پا بل باندے پا اللہ تعالیٰ باندے چا دا حق نشتا دے کمزے کہ چا اللہ تعالیٰ پا ما باندے دا غسی لازم دا دو دین مراد حقی تفضلی دے یعنی اللہ اللہ وسکڑے دے چیزا بدا سی کوم قل یا ایوہ الناس ان کنتم پی شک من دینی فلا اعبد اللذین تعبدون من دون اللہ دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے رد شرک پی العبادت کہ خلق شک کئی پا دین اسلام کی نو تو تا اصل مسئلہ بیان کہ چگا توحید دا اللہ تعالی دے توحید پی العبادت دے قل یا ایوہ الناسو قلو تو اے فیغمبر یا ایوہ الناسو اے خلقو تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ دیر خی خبر دی جکی ذکر کری دی وی نبی علیہ السلام تا ودا مکی مشرکانو ویل قد صبعا وہو صابیون وای دا بې دینه شوی دی د پلار او د نیکه دین یې پرېښی دی. الله تعالی ورته وایي پیغمبره ته ورته دا خبره وکړه، قل ورته وایه پیغمبره، یا ایها الناس، ای خلکو، ان کنتم فی شک من دینی، که تاسو یې په شک کې زما د دین نه، فلا اعبد الذین، نو زه بندګي نه کوم دا کسانو تعبدون من دون الله چې بندګي یې کوئ تاسو سوا د الله تعالی نه، ولكن اعبد الله الذي لكنزا بندگیكم الله ذي كنزا بندگی خاص کوم الله تعالی حوازات لرای توفاکم چې مرګ راوري پتا سوان دی، او امر تو حکم شوی دی ماتا انا کون من المؤمنین چې يم دي زاد د مؤمنانو د ډلینا. تفسیر قرطبی معنی کړی دا من المؤمنین من المصدقین بآیات ربهم، چیم دی زاد تصدیق کون کنا پایتونو درف پلوان دی متدہ حکم شوی. وان اقیم وجہ کلی دین حنیفا، دا عطب دی پما قبل امر تو بان، او حکم شوی دی ماتا ان اقیم وجہ کا چی برابد کتا خپلزان لرا لی دین دین تا حنیفا چکلکی پتوحید دلہ طلبان دی. حنیفا سمان دا دو معنی ذکر کردی تفسیر زاد المسیر، اغوی حنیپن مانا المتبع چی تا تابیداری کون کے، دوی مانای کری دا المخلص، وانا قیم وجہ کاو برابر کتا اخپل زان لرد دین دین تا حنیفن مخلصا چی تا اخلاص کون کے. او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بیا بہترین مانا کری دا وانا قیم وجہ کاو حکم شوید ماتا چی برابر کتا اخپل زان لرد دین دین تا حنیفن قوی من بهی مائلن علن کل دین، چی تا دا اللہ پا دین مانی ٹین پاتی شی مائلن عن کل دین، او دا اللہ تلا دا دین نا چی علاوہ کم دینو نا دی دا غین مائل شی آغا پریک دی، مائلن عن کل دین حنیفا. ولا تکونن من المشرکین، او مکی گا دا ڈلی دا مشرکانونا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، رد شرك في الدعاء دے پدایت کی. ولا تدعو من دون الله، او رامدت شمو آیت سوا دا اللہ تعالی نا، ما لا ينفعك، دا ہغا چا چاغا پیدن شر سوالے تا تا، یو ٹکے اوسر ولی کئی پرن میں دتا دا معنی کڑیو، لا ينفعك ان عبدتهم، ولا يضرك او نظر رسول شتا تا ان عصيته، امام قرطبی دغه معنی کړی ده، لا ينفعك ان عبدته ولا يضرك ان عصيته، کتینا پرمانی وکینو خلاف وکینو ضرر ته نشی درکولې، فان فعلت کوکتا دغه کار فانك اذا لمن الظالمين، یقینا شیبتا په دغه وخت کې ظالمانو نه، کدا اللہ تعالیٰ نے علاوہ بل چاہتا را مدد شوا ہے نتبا ظالم شی. امام قرطبی دیر بہترین مانا کری دا چی اشارہ کری دا تعریب دا ظلم تا، دا ظلم تعریب خوتا است معلوم دے، وضع دا شی پی غیر محل لی، وضع شی پی غیر محل لی، دے دے کی امام قرطبی اگا مانا کری دا دیر بہترین، فَإِن فَعَلْتَ كَتَاتَ غَكَار وَكَوَدَ اللَّهُ نَدِ عَلَى وَبَلْ چَاتَرَ مَدَدْ شُوَايَ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ مِنَ الْوَازِعِينَ لِلْعِبَادَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، تاکہ خدا عبادت لرا اغزے کی پاغزے کی مناسب نہ دے، مِنَ الْوَازِعِينَ لِلْعِبَادَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، دو عبادت مستحق و اللہ تعالی دے کرن تا ظلم وک، یعنی اگر خپل زیکی دی عبادت ادا نہ کر. و ایم سسک اللہ بزر، دا آیات علت تیر پار دما قبل، دا اللہ نہ دعا غواڑا او دا غیر اللہ نہ دعا مغواڑا، ولی و ایم سسک اللہ بزر او کور سیتات اللہ تعالی سے تکلیف، فلا کاشف له، نو نشتر حصوک دری کون کی راغی، الا هو سوا دا اللہ تعالی نہ، و یرید کبی خیر نہ او کی ارادہ او کی اللہ تعالی تا تر خیر رسول، فلا راد لفذی، نو نشترے ہی چوک واپس کو ان کے فضل اللہ تعالی، یصیب بہ من یشاء، اور رسے اللہ تعالی بہ ضرر او خیر، دا بہ ضمیر کل احدین تراجے دے کاغذ خیر دے او کاغذ شر دے، یصیب بہ رسے اللہ تعالی دا ضرر او خیر لرا، من یشاء او چاہتے چو غاڑی من عبادی دخل بندگانونا، وهو الغفور، دغ الله تعالی بخنه کون کې، رحیم رحم کون کې دی. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی ترغیب قرآن کریم تھا کر چا شکین اگر قرآن واوری بس دا شک بزائل شی. یا ایها الناس اے خلق قد جاءکم الحق من ربکم یقینا راغلے تاسو تا حق من ربکم دے طرف ادرب تاسو نا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه فمن اهتدى نو سوک چی روان شو پدغه حق بسی. من اهتدى سوک چی روان شو پدغه حق بسی. تفسیر قرطبی معنی کړی دا فمن اهتدى صدق محمدن و امن بما جاء به دا دو معنی دی پدې کې. فمن اهتدى کې دو معنی دی صدق محمدن و امن بما جاء به دا نبی علیہ السلام تصدیق وکاو بیا پا قرآن پسی ور روان شو. پا انما یهتدی لنفسی نو یقین دا روان دے پا حق بانی لنفسی ہی دا پار دا اخلاص اولو دا خپل ځان. تفسیر قرطبی دا غمانہ کردے لنفسی ہی لخلاص نفسی دا روان دے پا دا حق بانی دا پار دا پیدی دا خپل ځان دا پار دا خلاصی دا خپل ځان روان دے دا. ومن زل دے دے کس مانا دا نو امام قرطبی وی ومن ترک الرسول والقرآن او سوک چی گمراہ شو پا پریخ و دلو دا نبی علیہ السلام و دا قرآن کریم ماننے فا انما یزل علیہا یقینا دا واوڑی دو دا حقنا چی تاوانے پا دباننے دے. وما انا علیکم بی وکیل او زنی ما استاس زیموار دو معنی ذکر کردی یو معنی ذکر کردی تفسیر جلالین. وما انا علیکم بی وکیل او زنی ما استاس زیموار پا اجبرکم علی الہدا پا اجبرکم علی الہدا چیزا تاسو باندی پا زور ہدایت منم دا زنشم کولے زر دیزی موار نیم چیزا پا خلکو بسی لور راخلم پا زور با پی ہدایت منم دا چاز لتا ہدایت او ایمان کو زول دار زور شیندے دا نکی دویم دا تفسیر جلالین دا غمانا کری دا دویم مانا جی کر کری دا تفسیر زاد المسیر دیر بہترین مانای کری دا. وما انا علیکم بوکیل او زنه ما استاسو زیمان که تاسو ایمان را نوڑ و گمراه شولی بوکیل بحفیظ علیکم من الهلاک زر دی زیموار نیما که تاسو دا اللہ دین او نمانا و پا تاسو بانی دا اللہ تلا عذاب راغے نزم بیا زیموار نیما. ما انا علیکم بحفیظ علیکم من الهلاک زنه ما استاسو حفاظت که ان کے جبا چمکم دا حلاکتنا. واتبع ما یوحا الیک تسلی دا نبی علیہ السلام تا و تشجیع علی التبلیغ. واتبع ما یوحا الیک ہمیشہ تابع اسی گا داغی چ وحی کی دلشی تا تا وصبر او صبر کوا وصبر صبر کوا سا علی الطاعت و عن المعصیت. امام قرطبی دا غمانا کری دا وصبر او ٹنگ شا پتابی دا رید اللہ تعالی باننے وصبر او صبر وکا د معصیت د الله تعالی نه ځان بچ کړه معصیت نه. او غبل معنا او سربیا ابن کثیر ذکر کړی وصبر صبر کوا علی مخالفت من خالفک صبر کوا ته په مخالفت د هغه چا باندې چې هغه ستا مخالفت کوي په هغه باندې صبر وک حتی يحكم الله تردی پورې فیصله وکي الله تعالی او هو خیر الحاکمین او الله تعالی دې غره د فیصلې کوونکو نه. حتی یحکم اللہ نہ مراد سے شعر یو قول مفسرین دارے بنزول العذاب علی المنکرین تردے پور پیسلو کہ اللہ تعالیٰ چا غرا لے گل دا عذاب دی پہ منکرین مان دے بس تو دغٹے میں پوری صبر کوا. دویم مانا جی کرکڑ دے مفسرین وصبر صبر کوا حتی یحکم اللہ تردے پور پیسلو کہ اللہ تعالیٰ بتوفیقہم الایمان پا توفیق ورکول سرا دا دیو لرا ایمان تا اللہ تعالیٰ با دیو لتوفیق دا ایمان ورکی. وهو خیر الحاکمین و اللہ تعالیٰ دے غور دا پیسلی کا ان کنا اللہ تعالیٰ دیر غور پیسلی کا یا